พระเราอะสังฆราวาสเนี่ยมันต่างวิถีกรรมคำว่าวิถีชีวิตหรือวิถีธรรมเรานั่งบวชเป็นวิถีธรรมนำไปสู่สันติสุขทั้งโลกน่ะมีวิถีหนึ่งวิถีการกระทำของเขาไม่จะเอาเขาก็ไม่ได้อะไรเลยมีแต่ลงดิ่งประตูทาอย่างมนุษย์เนี่ยไม่ว่าทุกภาษาเลยที่มันวิบัติกันในอ่าวไทยทั้งฮาวายมาเลเซียทั้งอินเดียทั้งศรีลังกาออสเตรเลียทั้งประเทศเขาเรียกว่าเอเชียเอเชียตะวันตกทั่วโลกเขาไว้อะไรกันหมดถึงแสนกว่าเริ่มตั้งแต่เด็กขึ้นไปเลยจนแก่มันไม่เลือกตายก็ยังสูญหายไปอีกเฉพาะที่มีรายชื่อที่ตายก็แสนกว่าทั่วเอเชียเขาก็อเมริกาเขาก็ช่วยกันเต็มที่อ่ะทั้งเงินทั้งข้าวของเอาเรือบินมาเนี่ยหล่อแม่ห้ามทั้งโลกเขาก็ร่วมแรงร่วมใจกันแม้แต่เกาหลีเหนือมันก็ยังร่วมเลยขนาดมันยากจนนะเศรษฐกิจมันตกเพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีจิตสำนึกอย่างหนึ่งเกิดธรรมสังเวชแม้เป็นดินไหวเนี่ยไม่ว่าประเทศอะไรมันก็ต้องวิบัติเหมือนมันเดินหนาวทางฝ่ายเอเชียอันนี้เรานั่งบวชวิถีธรรมก็อยู่ทุกวันเนี่ยเราเดินตามวิถีธรรมจะเริ่มทำภาวนาหาทางหลุดพ้นเลยเป็นทางเสียหลุดพ้นไม่ใช่ทางโลกแล้วอีกอย่างหนึ่งทำอะไรทุกชนิดอันนี้คือการกระทำเราทำเพื่อส่วนรวมวัดหรือศาสนาเนี่ยเป็นของส่วนกลางเป็นของส่วนรวมทีนี้มันยังมีอยู่พวกหนึ่งจะเป็นกลุ่มหนึ่งมันก็ไม่มากไม่ใหญ่โตแล้วเป็นกลุ่มเล็กๆที่มันต่อต้านนะต่อต้านข้าวัดมาตลอดเดี๋ยวนี้เราเป็นวัดแล้วจะทำเมนก็เพื่อส่วนรวมอย่างวัดทางใต้อย่างเต็มไปหมดลานวัดแม้ศาลาว่างคนก็เต็มไปหมดเลยต้องมาอาศัยวัดอันนี้แหละมันที่สุดแต่เห็นแล้วว่าวัดเป็นของส่วนกลางไม่ว่าคนนั้นจะเป็นต่างประเทศหรือจะเป็นคนไทยเลยมาอยู่ร่วมกันหมดเลยมาพึ่งวัดบางวัดบางองค์พระบางองค์ก็รีบหนีเหม็นจบเลยลบหลีกหนีไปหมดแต่มาเนี่ยก็ส่งมหาวิทยาลัยเป็นตัวคงจะเป็นจุฬาร้อยสองร้อยลงไปช่วยแล้วเขาก็สั่งคณะภาคทุกภาคเรียรายเงินตามวัดสมภารจากวัดแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเรียรายอะไรบุญอะไรมาฟังไปชัดผมก็ทำบุญไปร่วมไปให้เขาออกไปก่อนทะเล็ด300บาทมันก็น้อยไปทีนี้เราสองแขนแล้วก็เมียสาวเข้าของอย่างพระรับไปส่วนข้าวของเราก็ยกให้ไปช่วยทางตากใต้ตั้งแต่พวกจังหวัดแล้วเงินเหลือเราก็ให้20,000เราให้หมดเลยไม่ให้จะตีนยืนอยู่มันให้ไม่ได้ให้ก็ล้มเรามาเล่าว่าวิถีชีวิตและวิถีธรรมวิถีคารวะมันต่างกันเขาก็ช่วยมันจะไม่ช่วยในหลวงก็ต้อง30 ล้านในเงี้ยต้องแยกลายในมูลนิธิอะไรในการสงเคราะห์อะไรของเขาอะก็ส่งไปช่วยไอ้บางคนเนี่ยมันเสียใจซะจนเป็นลูกจะไปแสดงละครจะแปลงคอนเสิร์ตอะไรมันไม่มีความจะไม่ละเลยเลยนี่โลกิตที่หนักที่สุดก็คือโลกิตเสียกำลังคนไม่ได้ปฏิบัติธรรมโทมอย่างเดียวเศร้าอย่างเดียวแก้ไหมหมอก็จะช่วยก็ได้แต่ประโลมยังไงมันก็มาซึมเป็นโรคซึมนี่แหละ แล้วเราก็มาพิจารณาอย่างเราเนี่ยถือเป็นปกติธรรมดาสมบัติคือวิบากไม่ว่าจะเป็นท่วมน้ำท่วมจะเป็นไฟไหม้จะเป็นอะไรแต่ถือว่าสมบัติก็คือวิบากอันนี้คือคุณธรรมไม่ใช่ต่อสู้กับสิ่งที่บาปผู้มีธรรมะในใจในนั้นพวกเราต้องมีความเพียรมีสติมีสมาธิตั้งมั่นมามันเป็นธรรมดาของโลกอันนี้จังมีเกิดขึ้นแปรปรวนท่ามกลางสลายในที่สุดพระเจ้าตรัสไว้นะมันตรงมาเลยที่วิบัติทั้งโลกแล้วก็อยู่ในแบบลอยนวลแบบดิบไม่อยู่ในอำนาจของสิ่งเหล่านี้เลยนี่คือลดธรรมเนื้อมันเห็นไหมวิถีธรรมนี้เราจึงขยันหลวงพ่อเนี่ยจำที่จำใจบอกอย่าให้มันถึงที่สุดถึงที่สุดแล้วมันจะวิบัติยังไงเราก็รู้ว่าเราจะวิบัติแต่เราไม่เคยกลัวตายเลยกลัวเกิดนั่นพระเจ้าว่าตายไม่กลัวตายวันนี้พรุ่งนี้ตายมันก็ตายไปทุกเวลานาทีไปเลยเสื่อมไปสิ้นไปวันคืนล่วงไปหลายไปเนี่ยพระเจ้าตรัสว่าอย่าประมาททุกอิริยาบถต้องมีสติมีความเพียรไม่ย่อหย่อนก็สามารถจะบรรลุธรรมได้เหมือนกันไม่ว่าสตรีบุรุษอันนั้นเป็นสิ่งสมมุติเท่านั้นเองเป็นของปลอมไม่ใช่ของจริงของจริงคือสัจธรรมฮะเขาเรียกว่าธรรมวุฒิถ้าถึงอย่างนั้นแหละมันก็ลอยนวลเหมือนพุ่นมันจะขึ้นมายังไงมันก็โดกเด้งโดกเด้งตามขึ้นของมันเหนือตลอดเวลาจะขึ้นใหญ่หรือเล็กมันก็เหนือมันตลอดเวลานี่คือตัวธรรมะมันมีดิ่งเหมือนเรือน่ะพอมันขึ้นใหญ่มามันก็ดับเครื่องมันก็ขูดเลยตามคลื่นของมันอยู่ตลอดเวลาเนื้อมันพอมันหยุดมันก็พุ่งพวกขับเรือนี่คือตัวธรรมะเป็นสัจธรรมแค่นั้นพวกเราเนี่ยประมาทมองดูแล้วบางคนก็เละหลายเละเละรู้เละเวลาที่มันผ่านไปนี่มันเอาชีวิตเราไปเราก็ไม่รู้ตัวนี่เราประมาทไม่ได้เมื่อกี้คุยมาเนี่ยหน่อยมันยังว่าอยู่ทั้งโลกจะรู้เลยประมาทอย่างวิไลผ่านโลกมาได้อะไรหลวงพ่อก็ผ่านโลกมาตั้งแต่ลืมตามากระทั่งอายุ46ไม่ได้อะไรเลยความเหนื่อยมันก็หายไปหมดเป็นครึ่งกระทบฝั่งตลอดเวลาวันนี้ก็คุยกับพระโลเข้ามาบวชโทระยะเดือนกว่าหรือเท่าไรมันรู้ความจริงเลยขึ้นมาเนี่ยแกก็มาวิธีของแกเนี่ยพอมาบวชใกล้จะสิ้นปีก็ตื่นป่วยขึ้นมาเดือนนี้ฟื้นขึ้นมาตื่นขึ้นใหม่มันก็ฟื้นไปตามสภาวะของมันแกจึงมารู้ความจริงฐานะว่าธรรมชาติมันเกิดมานะไม่ได้มีคู่เลยนะเกิดมาคนเดียวแท้ๆเลยทำไมมันยังไปหาคู่ครองลำบากนี่เนี่ยอยู่นี่นี่ก็คู่ครองมาแล้วนู่นก็คู่ครองมาแล้วได้สองพันหนอนี่พูดมันบ่อยๆที่มันบ่อยๆไอ้ไผ่อ่ะเรื่องมันบ่อยเอาแม่เองเป็นครูน่ะไอ้พระเยอะมันก็มาลอยเดียวกันไปหมดเลยไอ้พ่อไอ้บวชไอ้แม่อยู่ประเทศไหนก็ไม่รู้ข้ามน้ำข้ามทะเลอยู่ไหนก็ไม่นี่แหละคนไม่ดูวิถีธรรมกับวิถีโลกเนี่ยมันจะแตกต่างกันพระเจ้าแยกออกมาฉันแยกให้เห็นชัดเลยวิถีธรรมที่ติดตามมาที่ทำออกมาใจวิโดมันกันสี่ที่มาเล่มแล้วก็โยนตรงนี้แค่มักแต่ก็ขันหน้าเท่านั้นเองมันทำให้โลกปั่นป่วนไปได้นี่เราอยู่ในวิถีธรรมแล้วต้องเพียรพยายามไปถึงที่สุดแล้วจะมองดูไม่น่าอยู่ หน้าเบื่อหน่ายที่สุดแค่วันหนึ่งคืนหนึ่งมันเอาไว้ทุกอย่างทั้งหมดชีวิตเราก็แค่วันหนึ่งคืนทั้งโลกมันมีเมื่อไหร่อ่ะมันลืมไปหมดเอาแต่วันเดือนปีอะไรของมันปีใหม่ปีเก่าอะไรของมันที่จริงไม่ใช่เลยเนี่ยเราชี้นำแล้วจะเห็นนี่ก็ไม่ว่าปีใหม่จะมุกว่าล่ะของเก่าๆเอามาเขียนใหม่มาเขียนเป็นตัวสมมติขึ้นมาอย่างวันนี้สมมติว่าวันที่6เดือนมกราก็วันน่ะมันเอาไปหมดมันเอาทุกสิ่งทุกอย่างฐานะมันก็ไม่มีตัวตนอะไรกับมันไม่ว่าฤดูไหนมันเอาไปหมดแล้วเกิดก็มากลางวันกลางคืนตายไม่คืนกลางวันอยู่สองอย่างนี้ไม่พ้นนะของจริงแท้มันยังไม่เที่ยงแล้วจะเอาอะไรโลกนี้มันน่าคิดไหมแล้วพระเจ้าอยู่มีอยู่เที่ยงอยู่ตัวหนึ่งที่มันเที่ยงเป็นอมตะไม่มีแก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นแหละแล้วพวกเราก็มาด้วยถึงตรงนั้นแล้วจะรู้เลยหลวงพ่อเลยเล่าให้ฟังบอกแม้แต่พุทธทาสท่านดับจากโลกนี้ไปทั้งกันยังมาเลยแม้แต่พุทธเจ้าเราปิดกองฝังลงนี้ท่านก็มาประกาศที่มาทำบุญทุกวันเลยเขามาปิดประกาศของพุทธเจ้าท่านก็ยังอยู่ท้องกันกูอีกท่านก็ยังอยู่นั่นเป็นอมตะเรายังตายังมืดบอดดาวิชายังปิดบังอยู่มันก็ไม่เห็นแต่ความรู้สึกมันเปิดโปงออกมาจะเห็นหมดเลยแม้แต่พุทธเจ้าพระอริยะต่างๆเลยมันทำไม่หมดหลวงพ่อแปลบินเดียมาเต็มไปหมดหน้าวัดเต็มไปหมดเลยเดินขึ้นมาที่ดูสิเราเนี่ยคอยเป็นคอยตายไม่ต้องไปแข่งอะไรก็ได้เป็นแดดธรรมะที่ดูทำแค่นี้ดูสิมีใครจะคิดพูดที่สุดท่านมันก็บอกเลยตื่นมามาทำอาสงฆ์ก็เลยเป็นโบสถ์คนที่สร้างบอกมันได้ว่านี้คือโบสถ์เป็นธรรมชาติจริงๆเลยกำลังก่อสร้างอยู่ไม่ใช่จ้าว่าจะโทรไปเอาบริบูรณ์มันนั่นส่งเสริมมันแล้ววันที่สิบจะไปแต่ว่ามันต่อไปก็ไม่ได้สร้างอะไรแล้วมันเสื่อมไปขึ้นไปจุดจบของมันเนี่ยดูสิพอทำแล้วหลวงพ่อตัวเองคนพูดเอ๊ะมันสวยดีฮะฉันมองดูยี่สิบกว่าองค์เนี่ยนั่งได้สบายถ้ามีร่วงขึ้นมาแล้วโอ้สวยนี่โบสถ์ธรรมชาตินั่งคุยกันญาติโยมมาถวายสังฆทานทำบุญกับชีข้างล่างนี่เต็มไปหมดเลยมันไม่มามากหรอกง้อปูดหลังที่แปดธรรมะบอกว่าแค่แปดหลังก็พอแล้วพระอุบาสกจะเอาจริงมาคนนี้หรอกแล้วมันจริงเหรอจะมักเล่นมากกว่าอยู่กันมาหลงในบุกเบิกกันมาตลอดล้มลุกคู่ขานกันมาตลอดขี่เมาก็โดนมาเอาเฮียเป็นทองคำก็มันจะเป็นเมื่อไหร่อ่ะนี่แหละผมมันรู้ว่าที่ผีทำเนี่ยโอ้หายากเลยชีวิตพวกเราเราต้องมั่นใจเราเกิดมาคนเดียวไอ้ตั๊ดนี่เกิดมีคู่มาไหมนี่เพื่อนในแว่นแต่วันนั้นมาเนี่ยไปคุยกับท่านจิตสลาเนี่ยฉันก็ไม่รู้เขาเป็นอะไรกันไม่รู้จักเขาบอกไอ้แว่นเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วบอกว่าใช่มันก็ต้องเปลี่ยนโยมก็ต้องเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนจากนี้ท่านก็กลับบ้านหัวไอ้ผู้หญิงก็ป้อมไม่อ่ะให้เป่าหัวเป่าหัวมาท่านหายกูจะเป็นหมอปล่อยคนนี่มันดีต่างๆนี่มันทำให้เราทำให้พระดีๆเสียหมดสมไม่ทำก็เกรงใจนี่นั่นวิถีทำกับวิถีโลกเนี่ยมันต่างกันเขาเอาเราไม่เอาเป็นนั่นพุทธเจ้าบอกว่ามัคคิมาปฏิปทาสายกลางเราอยู่ทุกวันเราอยู่แบบสายกลางเงินทองก็ส่วนกลางบอกฉันรู้ว่าใครมีเงินสักเท่าไหร่พระก็รู้ ไม่ใช่ไม่รู้ฉันบอกว่าตุ้ยเอาแค่พันเดียวไปให้สองพันก็เลยได้ทำมาจงเลยนี่ดูเลยคนศรัทธามีนะแล้วดูมาตั้งแต่ไม่อยู่รู้หมดเห็นนั่นแหละรวมแรงรวมใจเหมือนกับมีรถใช้มันจนคุ้มเลยไอ้ชูผมก็จะขายเลยมันจะเอาจ้องอยู่มือนึงแล้วกูไปขายซื้อมันมาใช้เอ็นน้องนางใช้มันจนกระทั่งอายุขายของมันเลยหาที่เก็บลงยกข้อรถครั้งแรกเจ็ดปีแล้วคุ้มแบบหนักเอาเบาสู้เหมือนรถเอาจะเหมือนรถนะพวกเอ็นน่ะคอยจะถลายอ่ะค่อยหลบไอ้เย็นแหละมันรักมันนี่เดี๋ยวมึงต่อปัจจัยขึ้นมาแล้วมึงจะไม่รักเลยรักไม่ได้เลยหมดแรงตัวนี้คุ้มให้มันสุดขีดไปเลยเดี๋ยวก็จบแล้วบนนี้เสร็จก็เบาแล้วปลูกผักกินนี่ทำกันเองกินกันเองก็แซ่เลยนี่หาที่ไหนพวกเราเนี่ยมีบุญที่สุดจำที่เนี่ยฝรั่งมาอยู่คนนึงนี่เราอ่ะภูมิใจตัวเองจะต้องปลอบใจตัวเองนะปลอบใจตัวเองโอ้ยบุญเราที่สุดปลอบใจโอ้ยนอนแต่จะเบี้ยวอย่างนั้นแหละต้องปลอบใจตัวเองผ่านใส่แว่นเดี๋ยวนี้เป็นตาดำซะนั่นน่ะไงดูลูกสาวเดี๋ยวแว่นตาดำซะมันตามันไม่ดีเราจะพ่นน้ำลายใส่อ่ะมันโคตรเข้าไปอยู่ข้างในอ่ะคนเรามันก็ต้องคอยเป็นคอยไปครับนี่นั่นวิถีธรรมกับวิถีชีวิตทั้งโลกมันต่างกันนี่เรามาบวชโอ้บุญที่สุดขยับทีนึงก็ต้องรู้สึกตัวต้องรู้แล้วว่ามันเกิดแล้วเวลาเรานิ่งเราก็โอ้เนี่ยมันดับแล้วนิ่งคือดับขยับมาแล้วก็แล้วก็แก้งมันเกิดแล้วถ้าตัวนี้ตัวจริงของมันยังสมมุติว่าสภาวะธรรมนะมันยังสมมุติถ้ามันลอยเหนือขึ้นดูทุ่มขึ้นใหญ่ชนะมันก็ขึ้นลงต่ำไม่มีอ่ะจะจมเลยนั่นแหละตัวจริงมันเนี่ยอาเรียเจ้าพระพุทธเจ้ายังอยู่กับเราท่านมาประกาศให้เราเพราะเราก็เป็นคอยไปอย่างนี้เป็นวิบัติเนี่ยเขาทางโลกเขาสมมติประชุมใหญ่ใหญ่ขึ้นลงมีเพียรคำช่วยเขาก็ช่วยประเทศไทยไอ้ไหนยังจะมาเรืออะไรเรือบินเรือเบินมันมาจอดอยู่อเมริกาช่วยของก็เต็มมาเลยทหารเมืองต่างหลายกองพันส่งของขึ้นไปเงินก็ช่วยทุกประเทศมันนั่งไว้อะไรอยู่ตอนเที่ยงคืนเที่ยงวันเนี่ยมันก็เกิดธรรมะสังเวชมันตัวรู้สึกมันมีมันก็มีตาไว้อะไรของเราเนี่ยเคยทำมาสังเวชลงต่ำปล่อยวางมันนี่นั่นเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายตายวันตายคืนเนี่ยเห็นแล้วที่ว่าวิถีโลกกับวิถีธรรมมันจะต่างกันแล้วทำเพื่อส่วนรวมแต่มันต่อต่างแล้วก็หายมันไปจะมีกี่คนมีคนกลุ่มน้อยๆวัดก็เป็นของส่วนต่างมีแต่คนที่ไกลๆมาเดี๋ยวอีกหน่อยก็กูจีนก็จุดกระทักใส่หัวมันอีกแล้วมันตายสองคนตะแก่ก็ตายไปแล้วส่งท้ายปีใหม่ที่เขาไปแล้วแล้วทั้งทาลายคนหนึ่งผู้หญิงทั้งสองคนเลยคู่ไอ้คนบอกว่าผู้หญิงใครก็ไม่รู้เอาไปเผาเราไม่หายทำแล้วผมส่งไม่ทำคนจะมีกี่คนเราทำตั้งแต่เขาใหญ่มามันมีแต่ถ่ายเราต่อเอาส่วนตัวต่อดูหน้าแล้วมันจะเข้าเราไม่ได้มันติดใจเป็นแผลเป็นอยู่ในภายใน เออแต่มันก็ไม่เอาเงินของเราใครหรอกรู้อยู่แล้วเราทำของเราให้เจริญขึ้นมันกล้าเขามันกล้าขึ้นมานี่แต่คนที่อื่นมาทั้งนั้นนี่ฉะนั้นอำเภอคนนี้ก็ไม่เอาอะไรนี่คือเรื่องของเขาส่วนผู้ใหญ่บ้านกำนันเรื่องเลือกผู้แทนผู้เธอแล้วก็ในเรื่องอาหารเนี่ยจัดการได้เขาซะทำอะไรก็ทำไปโน่นลงดีเกอเอารถไปทิ้งไม่แจ้งทำไปมันเห็นดูเออว่าทำยังไงไปเลี้ยงกันเลี้ยงเด็กเด็กก็รู้วิธีภาษาอะไรคงได้เบอร์นี้จัดการฉะนั้นเองพวกเรามึงกันกับพี่แกน่าเลยวันหนึ่งคืนหนึ่งหนึ่งมันเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่ว่าฤดูไหนก็แล้วแต่เราก็ต้องตายกลางวันและกลางคืนนี่แหละดังนั้นเราเล่นทำความเปลี่ยนของเรามีเงินซื้อไม่ได้นอกจากทำเอาด้วยตัวเองขยับก็ยื่นอะไรให้กำหนดมันก็นั่นแหละเราจะเข้าใจและไม่มีทางที่ตกต่ำอย่างเด็ดขาดเลยเอาแค่นี้แหละขอให้รู้จักวิถีทำก็วิถีชีวิตของเรา